मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है।